πετάγεστε από το ένα στο άλλο. Τα κάνατε όλα. Τι πετάγεστε από το ένα στο άλλο. Σκίσαμε το μυαλό. Το είπε μία φορά το 14. Έλεος. Ο Μπαλάφας. Μια φορά το είπε και εσείς φαγωθήκατε. Δεν μια το είπε. Φορά το 14. 23 το έχει πει, αλλά δεν έχει σημασία. Και το έχουν πει όλοι οι άλλοι από 23 φορές. Ναι, αλλά παραγράφει. Είναι καμιά εκατοστή στελέχη, βάλε πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Λυσάξατε. Να θέλει να αγιάσει μια κυβέρνηση και να μην την αφήνεται. Ωραίος ο Μπαλάφας. Μια φορά το είπε. Αυτός ο Μπαλάφας είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά. Δεν είχε φανεί από την αρχή. Είχε. Ρε παιδί μου, είχε ψήγματα, αλλά δεν λες τώρα δεν είσαι σίγουρος. Κάτσε. Ο έμπειρος τον αναγνώριζε. Εκδηλώνεται σιγά σιγά. Η αντιπολίτευση τον αναγνώριζε. Η ευκολία με την οποία έχει απαντήσεις. Ναι. Σε αυτή την εποχή δεν μπορεί να το θυμάσαι αντιπολίτευση. Δεν του θυμάμαι αυτό τον Μπαλάφας. Έβγαινε. Ήταν στέλεχος του συνασπισμού, ιστορικό από αυτά τα πολύ ωραία. Να δεις πως σκέφτεται τον Μπαλάφας για το πολύ ωραίο θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Μαρινάκη, Τζανακόπουλου, κυβέρνηση, διαφθορά, διαπλοκή, ναρκέμποροι, δεν είναι, είναι κατηγορούμενοι και όλα τα υπόλοιπα. Εκβιασμοί και τηλέφωνα τη νύχτα. Άκου πως ο Μπαλάφας θέτει το θέμα. Ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει κουμάντο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μπορεί να παίρνει δηλαδή μεσάνυχτα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να το ρωτάει τι είναι αυτό το πράγμα, θα κάνει αυτό το πράγμα. Εσείς αυτό καταλάβατε ότι έγινε. Στο τηλέφωνο. Ναι. Εσείς σας έχει πάρει κανείς 11, 11.30, 12 η ώρα και να σας ρωτάει πράγματα σπίτι σας. Αν είσαι ό,τι πρέπει να είσαι, δεν παίρνεις 11 και 12 η ώρα στη νύχτα. Κατάλαβες τι προσέγγιση έχει στο θέμα. Εντάξει, είναι αργά. Είναι αργά αυτό. Είναι το θέμα. Δηλαδή, και άμα είναι μετά τις 10 και μισή, είναι και με κίνηση ησυχία η ώρα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν παίρνει βράδυ. Άρα, καταδικαστέ όλο. Βράδυ, άμα έχει βάλει κανένα πλυντήριο και ενοχλεί, α πούμε, και παίρνει από πάνω. Ναι, αλλά αφού βράδυ είναι το νυχτερινό ωράριο, πότε να βάλουμε το πλυντήριο. Τότε θα το βάλουμε το πλυντήριο, αλλά τότε δικαιολογείται ένα τηλεφώνημα. Να φράξει την αστυνομία για κάποιο λόγο. Δηλαδή, για όλο αυτό που έχει γίνει με Μαρινάκη Τζανακόπουλου είναι η ώρα. Μαν είναι δυνατόν. Και το είπε δύο φορέ. Δεν παίρνει νύχτα και αν είσαι αυτό που είσαι, δεν παίρνει μετά τι 11 το βράδυ τηλέφωνο. Κατάλαβες πως σκέφτεται τον Μπαλάφας. Ωραίος παπάτσας. Είναι... Παπάτσας πολύ ωραίος. Δεν είναι πολύτιμος. Τον έχει χάσει το Πασόκ. Θα μπορούσε να είναι. Άνετα. Είναι, αλλά. Όλοι αυτοί κάνουν Εθνική Ελλάδος. Για κουμάντους από εδώ. Παλιά ο Κουλούρης. Ναι, ο ναι, ναι. Μπαλάφας τώρα. Υπάρχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς. Είναι ναι, κάτι ναι, βουλευτές. Ναι, τους ανακαλύπτουμε. Επειδή βγήκαν όλοι με τιμή και δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Τώρα που τους ανακαλύπτουμε έναν-έναν, εκτιμούμε το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, είναι η αλήθεια. Σιγά σιγά, ναι, ναι, με τα χρόνια. Να ακούσουμε τη βασική δήλωση όμως του Μπαλάφα αυτή για το μνημόνιο. Αυτή, για αυτή, ναι, αυτή, ναι, ναι. Ότι θα σκίσουν το μνημόνιο, είναι ναι, βασικό. Εμείς γενικά έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική όλο αυτό το διάστημα της τριετίας μετά τον εκβιασμό του 15 τον Αύγουστο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εμείς δεν κάνουμε τζάμπα μαγκές. Είναι έτσι. Είπαμε, θα υλοποιήσουμε αυτά που δεσμευθήκαμε για να μην υπάρξει κρίση. Ήσασταν καλά παιδιά, η αλήθεια. Ένα λεπτό, όχι καλά παιδιά. Σοβαρή. Είχαν προηγηθεί οι τσαπαμαγκές, κύριε Υπουργέ. Αν εσεί θέλετε να προηγηθεί οι τσαπαμαγκές. Το σκίζω το μνημόνιο με έναν νόμο. Ένα λεπτό. Σκίσαμε το μνημόνιο. Το είπε μία φορά το 14. Έλεος. Ωραίο είναι αυτό. Είναι του μήνα η είδηση. Καλά, και ο Σαμαράς μία φορά το είχε πει. Πάλι το 14, οπότε που λέει το σκίζω μήνα-μήνα, μέρα-μέρα, δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Και ο Σαμάρας μια φορά το είχε πει. Αν μπούμε στη λογική, ανοίγουμε την πόρτα του τρελοκομείου και μπαίνουμε στη λογική του Μπαλάφα. Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Αυτή τη φορά, γιατί ήταν και χθε Πέμπτη. Και θα λίγο. Και αύριο, και θα είναι και αύριο Πέμπτη. Εκτάκτων των γεγονότων. Ναι. Θα είμαστε και αύριο μαζί. Κάθε μέρα είναι Πέμπτη. Κάθε μέρα είναι Πέμπτη. Μια μέρα χαρά. Καταργήσαμε τις μέρες. Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή. Κατάλαβες. Ούτε Παρασκευή δεν θα έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να χαρούμε. Καλά, μόνο μία. Έλεος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μια Κυριακή ήταν αρχικά να ανοίξει τα μαγαζιά και μετά. Και μια Κυριακή που λέγεται το τραγούδι. Τέλος το περίμενε πω θα ήταν Κυριακή. Στη Μυτιλίνη πάντω είναι όλα κλειστά σήμερα. Και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Νομίζω. Α. Θα μπορούσε να πάει βέβαια Λέσβο που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Όπως είδα στο Sky, ναι, παρόλα αυτά, ένα αντίστοιχο μπέρδεμα έγινε και στο δελτίο του Sky. Για Λέσβο, Μυτιλίνη, ναι, πάντως, ναι. Δεν το πήρα χαμπάρι. Σαν του Τσίπρα. Και εγώ δηλαδή, στα social media το είδα. Μετά το άλλο έγραφε το στο Σούπερ, έγραφε Μυτιλίνη, στο άλλο Λέσβο, θα πει ο Τσίπρα, α πούμε ένα μπέρδεμα. Εντάξει. Τι λέμε και Μυτιλίνη, όλο το νησί. Τι λέμε παρόλα αυτά. Αυτές οι ανακοινώσεις του Μαξίμου. Ποιες από όλες. Αυτές όλες. Και επειδή είπε ο Αλάφος πριν για τους ναρκέμπορους. Που τις υπογράφει όλες ο Τσίπρας και έχει ευθύνη ο Τσίπρας, όπως είπε και αυτός ο τρίτο-τέταρτος ο Τζανακόπουλος. Είναι λίγο, το λες, στην τουαλέτα γραμμένες. Όχι. Στο πόδι. Δες ποιοι τις γράφουνε. Ναι, είναι με όρους Twitter παντού. Δηλαδή έχει βγει ένα Twitter στο μυαλό του Μαξίμου παντού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή τα υπόγεια αυτά τα ποντίκια που είναι στα υπόγεια του Μαξίμου. Όχι, έτσι. Είναι έτσι. Οι ίδιοι που γράφουν, και, που γράφουν στο Twitter. Ναι. Είναι οι ίδιοι που γράφουν και τις επιστολές. Περιττές οι ερωτήσεις. Α. Ναι. Το μυαλό τους πάει μέχρι εκεί. λογική Twitter, Facebook. Καλά, βέβαια, ότι πληρώνει παίρνει. Social media. Ο κόσμο του είναι μια οθόνη, είτε στο χέρι είτε μπροστά στο γραφείο. Μηδέν. Καμία ναι. ιστορική καταβολή, καμία γύρωση με την κοινωνία. Λειτουργούν μόνο επικοινωνιακά και νομίζουν ότι αυτό είναι η πολιτική, η επικοινωνία. Τέτοια κολόχαρτα από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν ξέρω πότε, δες πόσα χρόνια έχουν Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρω ποιο είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω δηλαδή, πότε βγήκαν τελευταία φορά. Έχουν ξαναβγεί. Αλλά ναι. τόσο χαμηλής ποιότητας δηλαδή πια. Δηλαδή, ναι, αλλά δέχτηκαν και εκβιασμό με στη νύχτα όμως. Ναι. Όταν σε πάρει ένα με στη νύχτα. Καλά, έχει και την αντάρα, δεν λέω. Ναι. Καταλαβαίνω την αντάρα. Δηλαδή είναι και το τρολάκι, να πούμε το σιριζοτρόλ, που το ξυπνά με στη νύχτα και αυτό εδώ. Γιατί. Ξύπνησε του Τζανακόπουλου, τον σήκωσε από το Netflix. Αλλά... δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, ξέρω εγώ. Πού ξέρει μαζί ήσασταν. Έχουμε κοινό κωδικό στο Netflix, το μοιραζόμαστε. Πού μένει, για τσάπα. Δεν ξέρω πού μένει. Ισχύει και με διαφορά απόσταση όλο αυτό, να το ξέρουμε. Γιατί... Α, δεν τα ξέρω. Τέλος πάντων. Ξύπνησε και το τρολάκι. Κατάλαβε να ξυπνήσει ο υπουργό που είναι και υπουργό. Έχει αναλάβει ένα χαρτοφυλάκι, μια ευθύνη. Το τρολ. Μεγάλη ευθύνη. Με 060. Ο υπουργό είναι το τρολ. Οι ίδιοι τα κάνουν, νομίζει. Έχει λογαριασμό στου εύθυκου του Τζανακόπουλου. Προφανώ οι ίδιοι είναι. Ναι. Και είναι, αφιερώνουν τη μέρα τους εκεί πέρα. Ότι τι να κάνει ο υπουργός. Ποιος είναι, να τον ψάξω, να τον βρω, να τον ακολουθήσω. Ποιο τρόλο βάζει. Ποιος γράφει και θα καταλάβεις. Ναι. Θα μπορούσε πολύ να είναι. Πάμε στη Μυτιλίνη λίγο. Πού πάμε. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, γιατί ο Μπαλάφας ναι. τον έχουμε ακόμα. Μας λέει για το τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Για να τα πει ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά αύριο. Τα χρειάζεται 10 δημιουργίες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι θα πάνε 10 δημιουργίες στην Μυτιλίνη αύριο. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει έτσι χαμογελαστός? Σε καμία περίπτωση. Αλλά με 10-15 δημιουργίες. Εγώ δεν ξέρω. Ένα πράγμα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς. Ότι παραπροσφυλάσσουμε τους εαυτούς μας. Σας διαβεβαιώ. Με 10 δημιουργίες. Πάει ό,τι πρέπει να πάει όταν ένας Πρωθυπουργός μιας χώρας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα με τους πρόσφυγες. Έχουμε την προκλητικότητα. Έχουμε μια χώρα που βγαίνει επιτέλους από το μνημόνιο μετά από 3 χρόνια. Πώς να πάει χαζοχαρούμενος να πάει ο Τσίπρας εκεί? Το λέει ο Μπαλάφας, δεν μπορεί να πάει χαζοχαρούμενος. Θα πάει όπως πάει κάθε πρωθυπουργός. Με συνοδεία και με όλα τα υπόλοιπα. Α, ναι. Οπότε το είπε ο Μπαλάφας τέλος. Ωραία. Η συνοδεία πώς είναι? Δεν έχει σημασία τώρα. Υπερβάλλον τώρα λένε για άπειρες δημιουργίες. Προχθές την Πρωτομαγιά, την εργατική Πρωτομαγιά, ναι, ξέρεις ναι. που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξέρω, δηλώσει. Ένα τραπέζι 20 ατόμων τραπέζι, του γάμου. Είχε πάει κλούβα σύννεφο. Στην... Οι τσολιάδες δεν χωράγαν να περάσουν να πάνε από το Προεδρικό να πάνε μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Για το Μαξίμου λες. Ναι, κάνανε γύρω-γύρω από τις κλούβες για να περάσουν. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Τι να έχει μια παρακλούβα 2-3 παραπάνω από τη συνήθως. Μα θέλει ο κόσμος να πάει, δεν μπορεί να τον αγκαλιάζουν όλοι όμως, να του πούνε ευχαριστούμε για το μνημόνιο και ευχαριστούμε που μας βγάζει από το μνημόνιο. Καλά, είναι και τα μικρόβια. Προφανώς. Πώς θα προστατευτεί? Σάλια φιλιά. Θα φανατικά εκατομμύρια Ελλήνων θέλουν να πάνε να τον αγκαλιάσουν, να τον σφίξουν στην αγκαλιά του. Πολύ σφιχτά όμως. Mm-hmm. Οπότε βάζει μια κλούβα για να φρενάρει. Ναι. Λέει εδώ ο Κώστας ακροατής, γεια σας παιδες από Νάπολη. Σας ακούω σχεδόν κάθε φορά που βγαίνετε στα Ριτζιάνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος που κάνετε. Μα μήπως είναι μονομερής? Λέει. Ναι, Κώστα, είναι μονομερή. Είναι μονομερή, τι είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σε ταράξω, είναι και υποκειμενικό. Δεν αφού είναι και αρέσει, βρε Κώστα, γιατί ρωτά αν είναι μονομερή. Αφού σ' αρέσει, άσε τις πολλές ερωτήσεις. Αν σ' αρέσει κάτι, μην θέτεις ερωτήματα γιατί θα μπλέξεις. Σ' αρέσει, ναι, είναι μονομερή. Δεν είναι αντικειμενικό με τίποτα. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικοί, αν θες να ακούσεις, φίλε. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ψάξε τα βρίσκα. Επειδή ακούγαμε κι εμείς μικροί αντικειμενικούς, επηρεαστήκαμε. Είπαμε να μην γίνουμε εμείς αντικειμενικοί. Νομίζω αυτό το έχουμε καταφέρει. Όλα τα άλλα όχι. Αλλά αυτό το έχουμε καταφέρει. Τι ακριβώς γίνεται και σε ποιο νησί σήμερα? Σήμερα σε μια δύσκολη μέρα, αλλά δεν θέλαμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Αυτό έτσι ως υπενθύμηση. Ναι, όλα τα νησιά. Η Μισένεκεν για τη Μυτιλίνη και για τη Λέσβο. Είναι καλό να θυμόμαστε όλα μας τα νησιά. Παραπάνω, ναι. Θέλει να μας τα πάρει ο Ερντογάν. Να μπούμε στο μάτι των Τούρκων. Ο Ερντογάν έχει πει κάτι για τη Λέσβο και για τη Μυτιλίνη? Τους έχουμε μπλέξει, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μπορώ να θεωρώ την Βραχονισίτα το ένα. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχει θέμα. Όχι, δεν αν είχε χιούμορ ο Ερντογάν, θα έθετε θέμα για ένα από τα δύο νησιά. Ναι. Θα έλεγε τα δύο νησιά. Ωραία. Που είπε ο Πρωθυπουργός. Κρατήστε Λέσβο, κρατάμε Μυτιλίνη. Ναι. Κάτι. Να τα μοιράσουμε, παιδιά. Αυτό έχει διπλό. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην ίδια περιοχή πάντα. Στην ίδια δεν έχει να κάνει. Οπότε συμβαίνει. Σαν τα χαρτάκια τα Πανίνη. Το έχει διπλό, το αντάλλασε. Ναι. Ναι, τέτοια φάση. Αφού έχει διπλό τώρα στο ίδιο νησί κιόλας. Μέχρι εκεί του πάει, Μάριε. Μέχρι εκεί του πάει. Επειδή δεν έχει εσύ την κουλτούρα. Τον Πανίνη. Τον Πανίνη. Είναι πληθυντικό. Ωραία. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βέγκος πριν 8 χρόνια, το 2011. Είχε γεννηθεί 29 Μαΐου του 1926. Πολύ αγαπητό σε όλους ο Βέγκος. Έχει περάσει και από τη Μακρόνισο, το αναμορφωτήριο. και με φοβερή συνέπεια και ωραίο ήθος. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Κούντουρο. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ και τον ωραία. Έκανε και... Η πρώτη ταινία του Βέγκου ήταν στο Κούντουρο. Όχι, και τον έκανε και ηθοποιό. Ναι, ναι. Και γενικώς πολύ ωραία αντίληψη της κωμωδίας και του γέλιου. Που νομίζω μπορεί ο καθένας από μικρός να γελάσει και ακόμη και τώρα. Γενιές μεγαλώνουν. Και ένα ωραίο αλόκοτο μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δηλαδή, ωραίο. Άπιαστο αλόκοτο που θα βγει ένα. Ένας γλυκός άνθρωπος. Δεν τον ξέραμε, αλλά νομίζω αυτό φαινόταν από παντού. Έχουμε ακούσει πολλά εδώ κατά καιρούς για το Βέγκο. Βρήκαμε τώρα από μια όχι και τόσο πάρα πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη ταινία. Το Φαλακρό Μαθητή. Μπαίνει, πάει να πιάσει δουλειά και του ζητάει ένα πολιτήριο. Δεν το έχει πάρει και ξαναγυρίζει στο σχολείο που πήγαινε με τους άλλους μαθητές. Γι' αυτό είναι και Φαλακρός Μαθητής. Δάσκαλος του καθηγητή είναι ο Τίτος Βανδύς, τον οποίο όμως τον είχε και στην κατοχή. Πάλι. Και ανταμώνουν μετά στην ελευθερία, στη μεταπολεμική Ελλάδα και γίνεται αυτός ο διάλογος. Δεν έχει παρακάτω. Εδώ είχαμε σταματήσει. Τι εδώ είχαμε σταματήσει, πρέ. Ακριβώς εδώ. Ύστερα όρμησε μέσα η Κεστάπο. Τον μπλόκο, θυμόσαστε. 32ο γυμνάσιο Αρένων, μεταξουργείο, ο Βεζούβιος και τα μαθητούδια του. Ο Βεζούβιος, έτσι μα λέγανε τότε. Ποιος είσαι, μωρέ. Χατζη Αθανασόπουλος Αθανάσιος, ο επιλεγόμενος Παπατρέχας. Θυμόσαστε, τότε που βγαίναμε και γράφαμε στους τοίχους μαζί. Ζήτω η ελευθερία! Κάτω φασισμός! Σιγά, δάσκαλε, θα βρούμε τον Μελάτα. Θάνατος πρώτες! Μα τι το ήθελα. Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ο Θανάσης, ο Θανάσης με το σταφυλό σου. Δάσκαλε! Τι γυρεύεις εσύ εδώ. Μου λείπει το απολυτήριο, κύριε Θανατοπάρο. Αλλιώς δεν μου δίνουν προαγωγή. Τον κακό της τον καιρό να τους πεις. Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει να πάρω το, να πάρω το νουφέκι μου, να πάρω το. Εδώ μπήκε ο Ξυλούρης, πριν το τραγουδάει όλη η τάξη. Οι νέοι μαθητές, ο παλιός δάσκαλος και ο Θανάσης Βέγκος. Με αυτό είπαμε να πάμε έτσι επίκαιρα, γιατί είναι πάντα επίκαιρο το τραγούδι. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Στρατά το νουσούρο, στη στρατά το νουσούρο, να κάνω μα, να κάνω μα, ναι, ζήτω γιου. Βρέκει ήταν να δει. Ελληνοφρένεια. Είναι αυτό που ακούμε. Θα έρθουν οι μνιούζ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα έρθουν. Ήταν πρόπερση. Είχαμε πάει. Άλλε όπω ήξερε. Είχαμε πάει πρόπερση. Ποια είναι η συναυλία του καλοκαιριού φέτος. Περίμενε στο Παναθηναϊκό Στάδιο Σκόρπιον. Είναι αυτό η συναυλία. Αυτή είναι η συναυλία κάθε χρόνο. Αυτό. Ναι, αλλά για πρώτη φορά λέει διαφήμιση στο Καλλιμάρμαρο. Εντάξει, σιγά. Έχουν πάει σε όλα τα χωριά. Έχει παίξει στο Καλλιμάρμαρο. Έχει παίξει σε κάθε πλάτανο, κάθε χωριό έχει παίξει. Και έπαιξε. Όχι, δεν είναι αυτή. Σκόρπιον. Είναι ο Νικ Κέιβ. Πότε έρχεται ο Νικ Κέιβ. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς. Όχι τέλη Μάιρε. Τέλη Ιουνίου είναι. Ή αρχές Ιουλίου. Γατάκι. Εγώ έχω δει τον Νίκη Εύη στο Λυκαβητό. Έχω δει και εγώ τον Νίκη Εύη στο Λυκαβητό. Έχω δει και εγώ στο Λυκαβητό. Ήμουν και εγώ. Πότε είχε. Δεν γνωριζόμασταν. Γιατί δεν μιλήσαμε, δεν γνωριζόμασταν τότε. Άπειρα χρόνια πριν που μου κουνιέσαι κιόλα. Με του Bad Seeds κιόλα. Ποιοι είναι οι Bad Seeds. Άσε ρε, ποιοι είναι. Με του Bad Seeds του είχα αφήσει στο δωμάτιο. Ποιοι είναι οι Bad Seeds. Ποιοι είναι αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ο Θανάσης. Ναι, και εγώ είχα Σαμάντα Φόξ. Και ο Θανάσης με το μάλαμα. Αυτές είναι τις συναυλίες του Γεωργίου. Τα ελληνικά αυτό από τα ξενικά. Ο Θανάσης είναι Ιούλιο, δεν είναι. Καλά, περιοδία θα κάνουν. Ο Θανάσης έχει περιοδία, ναι, η συναυλία ενώ γενικώς. Νομίζω στο Βράχο είναι κάπου Ιούνιο, ψιλοαρχές. Στη νερού είναι. Ναι, μπράβο, ναι, στο. 6 Ιουνίου νομίζω είναι. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα καλλιτεχνικά, αλλά θα παραμείνουμε. Θα δώσουμε κάτι προσκλήσεις. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Θα δώσουμε τώρα, γιατί θα δώσουμε αρκετές. Λοιπόν, συντονιστείτε οι φίλοι Θεσσαλονικής αυτή τη φορά. Θεσσαλονίκη. Για Αθήνα θα δώσουμε μετά. Τώρα δίνουμε για Θεσσαλονίκη για αύριο Σάββατο. Όχι αύριο, σήμερα είναι Πέμπτη. Για το Σάββατο 5 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος παίζει στο Μήλος Κλαμπ. Οπότε οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Τηλεφωνείτε τώρα στο 211-200-8200. Για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου το Σάββατο το βράδυ στο Μήλος Κλαμπ. Θα πω μετά τις λεπτομέρειες όταν έρθουν οι νικητές. Οκ, okay, τελείωσε αυτό. Πάμε στα καλλιτεχνικά να παραμείνουμε. Σώτη Τριανταφύλου, αυτά είναι καλλιτεχνικά. Όχι, μόνο. Αθωώθηκε. Εντάξει, σαν αθωώθηκε. Τι είναι, Σώτη Τριανταφύλου. Η ελευθερία του λόγου θύμιο νίκησε όμως. Ναι, ναι, σήμερα είναι και παγκόσμια. Μέσω της Σώτης. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου, ανέκδοτο. Γι' αυτό. Σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα ναι. Ειδικά. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Κυριάκος. Βρισιά. Τι να κάνω, αφού μίλησε. Χοντρό. Τι. Και έκανε ένα ωραίο σαρδάμ. Οι κυβερνώντες θέλουν μόνο να χειραγωγήσουν τους πιο ευάλωτες πολίτες, τους πιο ευάλωτες πολίτες και να τους κάνουν εξαρτημένους πελάτες μιας κυβέρνησης που επιδιώκει εδώ και πολύ καιρό να γίνει καθεστώς. Δεν. Τον έχει ξεκάνει ο εξωγήινος. Δεν ξέρω αν τον έχει ξεκάνει ο εξωγήινος. Τον έχει αποτελειώσει. Είναι μια χαρά. Κάνει τόσα σαρδάμ όσα χρειάζονται για να γίνει πρωθυπουργός. Μας αλλάζει φίλο παιδί μου στο λόγο. Εντάξει. Ευάλωτες πολίτες. Τον έχει. Πάει μυθό πολύ ακόμα. Οι πολίτες δεν είναι και γυναίκες με στις πολίτες. Ας κόψει τον ημιτό. Οι πολίτες είναι οι Κωνσταντινοπολίτες, είναι άλλο. Πολίτρες που είναι το σωστό. Πολίτρες. Ναι. Λοιπόν, για τους ευάλωτες πολίτες. Ναι. Ο Κυριάκος ανακοινώνει πρόγραμμα. Έχει ανακοινώσει και ο Τσίπρας κάτι αντίστοιχα. Δεν έχει εφαρμόσει τίποτα, δεν έχει σημασία. Που έλεγε 300.000 θέσεις εργασίας. Και του Κυριάκου θα εφαρμόσει. Όχι, μα γι' αυτό λέω. Αλλά θα καταλάβεις την ποιοτική διαφορά. Δεν έλεγε ο Τσίπρας πρόγραμμα κατά της ανεργίας για 300.000 θέσεις εργασίας. Βγάλω μου ποιοτικό τον Κυριάκο. Ναι, άκου το νούμερο του Κυριάκου. Και εφόσον εκλογές γίνουν φέτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέδιο που μπορεί να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%, αυτό σημαίνει 600.000 νέες θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας κατά 7 μονάδες σε σχέση με το 2017. 600.000 θέσεις εργασίας. Εγώ 1.000.000 από μένα. Έβαλε και του δημοσίου που θα διώξει. Όχι, δεν είπε για ανθρώπους που θα βρουν δουλειά. Δουλειά. Για τις ευάλωτες πολίτες. Όχι στο δημόσιο. Είναι για τις ευάλωτες. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, εσύ τον φαντάζεσαι ότι διώχνει. Λες και είχε διώξει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λες και ήθελε ποτέ, λες και πέρασε το μυαλό. Λες και είχε διώξει σχολικούς φύλακες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν, καθαρίστηκε. Και πάλι, αν θυμάσαι, είχε πει δεν κοιμότανε. Όταν ήταν να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν κλείνει αυτό το μάτι, τόσο γουρλωμένο δεν κλείνει. Πώς να κοιμηθεί. Μπαίνει φως. Δεν εννοούσα αυτό. Α, πώς. Δεν μπορούσε να βάλει κάτι. Ο το ασπίδες. Ναι, στα μάτια. Στα μάτια. Ο Κυριάκος, τα είπα όλα αυτά, εντάξει, λίγο πολύ προβλέψιμα, ένας υποψήφιος πρωθυπουργός, λέει αριθμούς που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ, γιατί δεν ορίζει και τους μισθούς. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να προσληφθούν, ναι. Αλλά με τι μισθό, πόσο ελαστικά είναι με τα συνθήκες και τι δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα. Όμως εκεί που το απογείωσε και δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικό, είπε ότι όλοι αυτοί εκεί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν για να ασχοληθούν με το φτωχό λαό. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται. Μπράβο! Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, των μακροχρόνια άνεργων, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας. Μπράβο! Είναι συγκινητικός. Είναι συγκινητικός. Ναι, τον, δηλαδή, λες, τον λες. Αν κάποιο κόμμα υπάρχει για να ενδιαφερθεί για τους φτωχούς, είναι η Νέα Δημοκρατία τον του Κυριάκου. Τον βοήθησε πάντως όμως η αντιπολίτευση, τον ευαισθητοποίησε, ναι, τον έκανε άλλο. Μα έχει περπατήσει σε λαϊκές αγορές, δηλαδή. Έχει υπερπατήσει, ναι, με τα παπούτσια του. Ναι, δεν το είπε, αλλά μάλλον. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω, δεν είναι. Τα βάλε μετά και στο σπίτι αυτά τα παπούτσια. Πατήσανε δεν το μετά. Ξέρεις, δεν το καλά, ξέρεις. Μπορεί να τα άκαψε. Δεν ναι, ναι. Μπορεί να τα πέταξε. Μπορεί να τα πέταξε πριν. Φεύγοντας από το εργάλειο, να τα πέταξε. Μπορεί να έχει βάλει ποδονάρια που βάζουν στο χειρουργείο, ξέρω εγώ. Δεν είδαμε το κάτω πλάνο. Πώς τα λες? Ποδονάρια. Ποια είναι αυτά? Αυτά που βάζουν στο χειρουργείο, δεν έχεις δει. Έχουν ονομασία. Την καπότα παπουτσιού. Α, έτσι λέγεται. Θα πω καπότα παπουτσιού στο ραδιόφωνο. Την είπες δύο φορές. Πότε? Τώρα. Πες τους νικητές. Έχουμε τους νικητές. Λοιπόν, είναι. Τους γρήγορους μάλλον. Τους γρήγορους, ναι. Είναι η Δημήτρης Τριβουλίδης, Θεοδώρα Τζακυρίδη, Βαγγέλης Χρυσταράς. Εσείς οι τρεις κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για, για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου το Σάββατο 5 Μαΐου στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται στην Ανδρέα Γεωργίου 56 στα Σφαγεία, ώρα προσέλευσης 9.30. Οπότε να είστε εκεί. Συγχαρητήρια, καλά, καλά να περάσετε με τον Χριστόφορο. Καλά θα περάσετε, το ξέρουμε. Καλά θα περάσετε έτσι κι αλλιώς. Οπότε λέτε το όνομά σας και κερδίσαμε στην Ελληνοφρένεια. Θα τα βρείτε μια άκρη. Και μπαίνετε μέσα Θεσσαλονικής, καλά να περάσετε. Αυτό είπε ο Κυριάκος. Που δεν θεωρείται. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω μείνει. Δεν θεωρείται τις... κωμικός. Τι δεν θεωρείται κωμικός ο Κυριάκος? Ναι, ρε παιδί μου, επισήμως. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να θεωρηθεί κωμικός? Σωστό και αυτό. Θεωρείται κωμική άλλοι κι άλλοι. Ναι, δεν θα θεωρηθεί ο Κυριάκος. Δεν είναι δηλωμένο στην εφορία ως κωμικός. Θα μου πει ότι είναι δηλωμένο στην εφορία. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ναι. Σωστό και αυτό. Ως απόφυτος του Χάρβαρντ που είχε τελειώσει. Τι είναι αυτό, δεν δηλώνεται αυτό. Δηλώνεται. Ως γιος Μητσοτάκη, αυτό δηλώνεται. Αυτό δηλώνεται γιατί αυτό ανοίγει. Είναι δηλωμένο. Εγώ έχω κολλήσει με τις θέσεις εργασίας, αλλά είδες, έχετε φαγωθεί με τη Μαρέβα να πούμε, αλλά έτσι θα έρθουν οι 600.000 θέσεις. Πώς? Ανοίγοντας εταιρείες. Offshore, offshore. Ανοίγοντας εταιρείες. Ωραία. Πώς θα προκύψουν θέσεις? Θα γίνουμε εταιριούχοι. Να γίνουμε εταιριούχοι. Offshoreούχοι. Offshoreούχοι, δεν κατάλαβα. Offshoreούχοι. Όχι, γιατί? Να καθόμαστε εδώ να δίνουμε στον τζακαλώτο. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όλοι οι άλλοι offshore και όχι κι εμείς? Ναι. Ας πούμε. Είναι λιγότερο έξυπνοι είμαστε εμείς. Επίσης, ναι. Offshore μπορούμε να έχουμε όλοι. Ωραία. Ναι. Καθηγητές στο Πολυτεχνείο δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι. Όχι, αυτό να το πούμε και αυτό. Όχι, όχι. Οπότε σε αυτή τη φάση είμαστε υπέρ Μαρέβας. Υπέρ Μαρέβας, υπέρ επιχειρηματικότητας. Υπέρ Μητσοτάκη, πάταξη της ανεργίας. Γιατί έτσι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Και 600.000 θέσεις εργασίας. Δεν είπε και πόσες θα έχουν εταιρείες. 600. Ναι. Οι υπόλοιποι θα έχετε εταιρείες. 600.000 θα δουλεύουν, όλοι οι άλλοι θα έχετε τη δική σας εταιρεία. Θα παραγίνει η ανάπτυξη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, θα παραγίνει. Μην είναι, παρακμή. Είναι ο Βέγκος εκεί στο Σφίξε και άλλο το ζωνάρι. Η προηγούμενη ταινία, ο φαλακρός μαθητής που ακούσαμε, ήταν Ντίνος Κατσουρίδης. Το Θανάση Σφίξε και άλλο το ζωνάρι είναι εκεί τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Ωραία πολιτική ταινία. Είναι εκεί που κάνει την απεργία πείνας, που η γυναίκα του Ματζουράνη είναι συνδικαλίστρια, εργάτρια στο εργοστάσιο. Είναι ο κύριος Μαγκάνας που λέγεται, είναι φοριακός. Και κάποια στιγμή του πνίγεται και το σπίτι από μια. Του πνίγεται το σπίτι. Είναι ένα ημιυπόγειο. Πλημμυρίζει το σπίτι. Πλημμυρίζει, ναι, από βροχές. Πνίγεται ο ίδιος, πάει με βρεγμένα ρούχα. Δεν γανακτή. Είχε τάσο αρνιακό τότε. Ναι, και μπαίνει μέσα στο γραφείο του διευθυντή να ζητήσει αύξηση. Αλλά μπαίνοντας λέει αυτή την πολύ ωραία ατάκα που θα ακούσει. Το και το. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Καλημέρα σας, κύριε διευθυντά. Το και το. Τι πάθατε, κύριε Μαγκάνα? Τι χάλια είναι αυτά? Πού βραχήκατε? Έπεσα στη θάλασσα να πιάσω το σταυρό. Κύριε Διευθυντά, έχω έρθει μέχρι εδώ, και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας. Κύριε Μαγκάνα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000. Μιχτά! Καθαρά 13. 8 χρόνια υπηρεσία. Και είχατε ξεκινήσει, αν ενθυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια... τριπλασιάσατε το μισθό σας. Και εγώ, εάν θυμούμε καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, τσι-τσι-ρι-τσι-τσι. Κι αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Στρωμάζει η παγωνιά, λαλάτε τη λευτεριά. Μάι, χρυσό μάι, τι μας αργήσες μάι και δε πανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την ανοίξη σηκώλου σου κι αλλάξε. Τα νιάτα θέλουν ναι χαρά, την κατακτούν τη λευτεριά, μαχώνες δάκρυα και αίματα κι όχι με λόγια ή ψέματα. Μάι, χρυσό μάι, τι μας αργήσες μάι και δε πανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την ανοίξη. Αυτό είναι του Πάνου Τζαβέλα, το μάι. Από την Αλεξίου το έχουμε ακούσει, εδώ το λέει Νατάσα Μποφουλιού. Ωραία, ωραία εκτέλεση. Για τους νέους έτσι πιο, που θέλουν άλλα ακούσματα, πιο οικεία και πιο φωνές πιο οικείες. Λέει για τη λευτεριά, λέει για την παγόνια και όλα τα υπόλοιπα. Επίκαιρα πάντα όλα αυτά, έχουν γραφτεί άλλες εποχές. Έρχονται μόνα τους τα τραγούδια και μας βρίσκουν. Πέφτουν πάνω μας, σαν τα μέτρα. Κάθε πακέτο μέτρων που ρίχνει η αριστερή τώρα, η φιλελεύθερη πριν κυβέρνηση, έρχεται και ένα τραγούδι καπάκι να δώσει απάντηση. Όποιος θέλει, τα μέτρα τα διαλέγουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε επιλογή. Τα διαλέγουμε. Ναι, θέλω να πω. Μας έρχονται. Τα τραγούδια τα διαλέγουμε λιγότερο. Αλλά είναι ωραίο αντίδοτο όποιος θέλει και όποιος γουστάρει. Να πούμε. Μπορεί να έχει ένα ψηλό αντίδοτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δέχεσαι τα μέτρα επειδή έχει τραγούδι. Το τραγούδι σου λέει μη δεχτεί τα μέτρα, αλλά θα κάνει τα δέοντα. Όλα τα τραγούδια. Όχι όλα. Αν ακούς Βύση, δεν είναι αντίδοτο. Τι έχει, δεν έχει αντίδοτο η Βύση. Νομίζω έχει τραγούδι αντίδοτο. Δεν είχε. Κάτι μου λέει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει αντίδοτο τραγούδι. Δεν ξέρω. Ναι. Αποκλείω. Θα δώσουμε προσκλήσεις για το πάσπορτ που το Σάββατο Βεβαίως. Έχετε κάτι εκεί αυτά. Το Σάββατο, οι Αθηνέζοι. Οι Αθηνέζοι λοιπόν, σύντροφοι και ακροατέ, συντονιστείτε. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για το Passport Κεραμικός, όπου παίζουμε την τελευταία παράσταση της σεζόν με το Σπύρο Γραμμένο, ομιλών με το Σπύρο Γραμμένο. Κλείνετε τη σεζόν. Και κλείνουμε φέτος. Τη σεζόν στο Passport Κεραμικός. Είναι παράταση να πω, γιατί πήγε λόγω επιτυχίας. Πήραμε παράταση και κάνουμε μια παράσταση τελευταία ακόμα για τον κόσμο. Και κλείνει η πρώτη σεζόν σου στο Πάλκο. Στο Σανίδι. Έλα καημένε τόσα χρόνια σανίδι. Τώρα σιγά. Όχι, στο Κλαρί είμαστε πρώτη χρόνια. Πρώτη χρονιά. Ναι, εντάξει. Ήσουν στα Μουμουέ. Ναι. Στο Κλαρί, στο Σφυρί και σε όλα. Λοιπόν. Σε οτιδήποτε σε ή. Έχει βγει, δεν έχει οφείλει τίποτα. Ό,τι ή. Σε ή. Κουρουμπλής. Θες ένα κουρουμπλί. Ένα κουρουμπλί. Δεν είναι ότι θα τον ζήταγα. Δηλαδή, αν σε μια ταβέρνα σου πει κουρουμπλί, δεν είναι το πρώτο που θα έπαιρνα. Τον θες. Αν δεν έχει μείνει τίποτα και είναι μόνο τη ώρα, θα πάρω κουρουμπλί. Περιγράφει κάτι πολύ αισιόδοξο. Από την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου και πάλι ο Τσίπρας θα είναι, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα σε τόσο σημαντικά βήματα και σε τόσο σημαντικές ιστορικές στιγμές, δεν χάνει τις εκλογές. Θα ξανακερδίσει τη δεύτερη τετραετία, λέτε ο Τσίπρας. Θα εμπιστευτεί, κοιτάξτε, συνήθως ο ελληνικός λαός σπάνια δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε έναν ηγέτη. Στο καθαρό βλέμμα του Αλέξη Τσίπρα θα θα δώσει εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός. Αυτά είναι τα ευχάριστα τα γεγονότα. Ο Σεπτέμβρης δεν θεωρείται δεύτερη ευκαιρία? Όχι, ρε, μες στο εξάμηνο. Α, ήταν πρώτη, στην πρώτη ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να κάνω μαύρο χιούμορ. Ναι. Όχι, μαύρο χιούμορ. Όχι, τι θες να. Πού το είδε το έλα, λοιπόν, έλα, σταμάστα. Το νιώθει και αυτό είναι καλύτερο όταν νιώθεις. Εντάξει, ο ελληνικός λαός, ο Πάνσοφος, θα μπορούσε να δώσει. Θα εκτιμήσουμε όλοι το καθαρό βλέμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι. Ναι, τώρα και αυτά αρχίζουν. Η αλήθεια είναι ότι. Βάζεις αυτό το αλλά. Ναι, όχι, ότι. Και ο Κυριάκος δεν είναι ότι δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Που επίσης έχει καθαρό βλέμμα. Που επίσης έχει κάποιο καθαρό, δεν έχει, γυαλιστερό στρογγυλό. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι δεν βοηθάει και ο Κυριάκος. Όχι. Τον πληρώνει ο Αλέξης, δεν ξέρω. Ο Τσίπρας βοηθάει. Θέλει από μόνο του, δεν νιώθει έτοιμος ο Κυριάκος και λέει ας βγει άλλη μία ο Αλέξης. Όλα αυτά που λες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Τσίπρας βοηθάει τον Κυριάκο και ο Κυριάκος τον Τσίπρα. Έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Ο Σαμάρας βοηθούσε τον Γιώργο. Ο Καραμαλής ο παλιός βοηθούσε τον Παπανδρέου. Ο Καραμαλής ο νέος βοηθάει τον. Βοηθούσε τον άλλο τον Παπανδρέου. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάει. Ο ένας βοηθάει να βγει πρωθυπουργός ο άλλος. Το ζούμε συνέχεια. Ναι. Έχουμε κι άλλον έναν κουρουμπλί που είναι επίσης καλός. Όταν ο Τσίπρας μιλάει με τόσο κατηγορηματικό τρόπο για την έξοδο από τα μνημόνια, εγώ πιστεύω ότι έχει πίσω στο μυαλό του κάποια πράγματα. Επέστονται ότι έχει κάποια πράγματα, γιατί εγώ δεν το δεχόμουν αυτό του Τσίπρα. Αλλά τώρα που λέει ότι για να το λέει ο Τσίπρας έχει κάτι στο μυαλό δεν του. Δεν θα είναι τώρα έτσι. Βγαίνει υπουργός για να μας πείσει για κάτι και λέει κάτι έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί. Χωρίς να λέει τι έχει στο μυαλό του όμως. Ναι. Άρα να εμπιστευτούμε όλοι αυτό που μάλλον κάτι έχει στο μυαλό του πίσω ο Τσίπρας. Είναι ωραίο επιχείρημα, πολιτικό κυρίως. Εγώ εμπιστεύομαι. Κανονικά. Τσίπρας λοιπόν, επειδή κάτι έχει στο μυαλό του. Όταν λέει για καθαρή έξοδο. Ναι. Του Μάλκοβιτς το μόνο μυαλό που θα μπορούσαμε να δεχτούμε να πούμε. Το λέω Τσίπρα, δεν ξέρω. Με αυτά τα επιχειρήματα πορεύονται. Και αυτά τα επιχειρήματα πολλοί κόσμος θα πιστεύει. Και ευτυχώς. Αυτό είναι το ευτυχώς. Και τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συνεργάτες μας. Συνεργάτες μας και αυτοί. Συνεργάτες. Έχουμε τους. Πόσοι ήταν, πέντε, πόσοι θα. Έχουμε τους νικητές για το πάσπορτ. Λοιπόν, είναι η Γιώργος Χατζηλίας, Κατερίνα Τσολακίδη, Κατερίνα Τσούκα, Γιώργος Θεοδοσίου, Κανελόπουλος Κώστας. Τι κάνουν όλοι αυτοί. Είναι οι πέντε πρώτοι που κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για το πάσπορτ κεραμικός στην Κεραμικού 58 ή 59, θυμάμαι, στο κεραμικό. Για το Σάββατο το ερχόμενο. Για την παράσταση που παίζουμε με το Σπύρο το Γραμμένο. Οι πόρτες ανοίγουν 9.30, η παράσταση ξεκινάει στις 10.30. Να είστε στην ώρα σας για να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Μύρτε κασί το ρόντο μου τα στέρι σπιτάρο. Μύρτε κασί το ρόντο μου τα στέρι σπιτάρο. Τσέχω φτιχούντι έμεινα, τσέχω φτιχούντι έμεινα, τσέχω φτιχούντι έμεινα μαύρο το σκοτεινό. Τσέχω φτιχούντι έμεινα μαύρο το σκοτεινό. Έτσι που σε φιλήσανε πάνω στην κατζέρ. Πιάσανε ένα ρόντο ένιψε φαινέ σε το καλέ. Να μάτα το νερός πάλι το έσω δε θυμακά. Ξερήθηκα με μείνουνε σε το με φιλήμα. Έτσι που σε φιλήσανε πάνω στην κατζέρ. Πιάσανε ένα ρόντο ένιψε φαινέ σε το καλέ. Να μάτα το νερός πάλι το έσω δε θυμακά. Ξερήθηκα με μείνουνε σε το με φιλήμα. Εν καρδία είναι αυτή. Θα τους ακούσουμε και την Κυριακή. Τι θα γίνει όμως την Κυριακή? Την Κυριακή γίνεται μια μεγάλη συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του The Press Project στο Κύτταρο. Yeah. Ξεκινάει. Είναι η συναυλία του Σατανά, θα λέγαμε. 666 συναυλία. Yeah. Είναι 6 Μαΐου, 6 ώρα, 6 ευρώ είσοδος. Uh-huh. Θέλουν να προκόψουν αυτά. Θα προκόψουν με του Σατανά αυτά τα πράγματα. Ωραία. Η Λουκάνα να παίξουν. Η Λουκά θα να παίξουν. 666 λένε, 6-6-6. Η Λουκάνα πας εκεί. Στο Κύτταρο, στην Ήπειρου 48 και Αχαρνών. Στο ιστορικό μαγαζί. Ιστορικό μαγαζί, στο κέντρο. Θα μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν ο Φίβος Δελιβοριάς, η Ενκαρδία, ο Θωμάς Άμπρας, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος που κάνει stand-up comedy, η Κοινή Θνητή, η Αλεξάνδρα Κλάδη και And The Darlings, ο Μάξ Παπαδημητράτος, ο MC Γίνκα, η musical η Φάντεϊ, τα υπόγεια ρεύματα και άλλοι δύο δεν λέμε ποιοι. Πες το. Λέει η συναυλία. Άλλοι δύο δεν λέμε ποιοι. Ο Σπύρος Γραμμένος και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Θα είναι και την Κυριακή εκεί. Δεν μπορεί να περάσουμε. Θα περάσουμε να στηρίξουμε. Θα περάσετε κι εσείς, θα περάσετε να στηρίξετε. Το έχετε βγάλει με αφίσα. Όλο μυστικά, όλο τέχνη και μαρκετινίστικα, κατάλαβες. Λαϊκοί επαναστάτες τραγουδιστές. Ναι, πέστα. Σατυρικούς καλλιτέχνες και παίζουν με μαρκετινίστικα σόου και βλακίες. Μα δεν έχει νόημα. Όλοι αυτοί από τις 6 το απόγευμα μέχρι όσο πάει. Από τις 6 μέχρι όσο πάει το βράδυ. γίνεται νωρίς. Ωραίο που γίνεται νωρίς. Ναι, ναι, ξεκινάει νωρίς και τα λοιπά. Είναι και Κυριακή. Αν ξεκινούσε 10, θα ξημερώναμε. Έχουμε και δουλειές. Κάποιοι έχουμε ακόμη δουλειές. Τώρα δεν έχω ακριβώς πληροφορίες. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τώρα. Μπορείτε να πάρετε. Αν μπείτε στο Press Project το site, thepressproject.gr, θα δείτε τι και πώς για να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Και από τα γραφεία του Press Project. Okay. Φοβάμαι το ταξίδι, μα είναι ο δρόμος σαν το φίδι. Σταματάει, ξεκινά, φώτα με ζαλίζουν κι ο άνεμος φυσά. Την ελπίδα μου έλα πάρτη, τα σημάδια μου στο χάρτη δεν με βγάζουν πουθενά, τα άστρα τρέμος φύγουν. Ο άνεμος φυσά, όλα θα χαθούνε. Ο άνεμος φυσά. Εδώ το τραγούδι είναι στην ελληνική εκδοχή, είναι μια διασκευή. Από γιατί γαλλική. Είναι ένα γαλλικό, είναι ένα γαλλικό και... από τους μιούς φτάσαμε στο... Ποικιλία, πόσο κουλτούρα ρε παιδά. Ποικιλία έχουμε, τα πάντα. Πολύ νόημα, πολύ νόημα. Μα όλα συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο. Βέβαια. Τη Βύση δεν την είπε τυχαία, την πέτυχε. Υπάρχει αντίδοτο τη Βύση. Υπάρχει αντίδοτο τη Βύση. Προφανώς. Ξεβρακώθηκε. Λοιπόν, με αυτό το δρυμμή κατηγορό κλείνουμε για σήμερα. Ναι, τα υπόλοιπα αύριο πάλι παρέμαστε εδώ, κάνουμε κάτι αφιερώματα. Σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Κι ο άνεμος φυσά, όλα θα χαθούνε. Ο άνεμος φυσά. Αγαπούσες πρώτα θα τα βρεις νεκρά στη πόρτα κι ό,τι πάλευες σκληρά μέσα σου ξυπνάει κι ο άνεμος φυσά. Στο κατάρτι μας δεμένη κι η στεριά πια ξεχασμένη μες στον ύπνο μας γερνά μα κάποιος τραγουδάει. Ο άνεμος φυσά.